Dr Paweł Boguszewski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nęckiego, Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję pięknie. Rozmawialiśmy o książce Barona Coena Teoria zła. Proszę zadzwonić do Kasi Borowieckiej. Ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. I bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Malinowskiej, realizatorce programu. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów. Parada motocykli ulicami Ustki. Konkursy jazdy na torach enduro. Skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca. Zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 5 maja, minęła 22. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina chce kolejnych rozmów w Genewie, a Rosja znów potępia operacje ukraińskich wojsk przeciwko separatystom. To, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, trzeba nazwać po imieniu, to już wojna domowa, ocenia szef polskiego MSW. Używa się coraz bardziej poważnych narzędzi zniszczenia. Mówi się o separatystach, ale ci separatyści mają zdolność strącania helikopterów. Lider Sinn Féin, Jerry Adams, może stanąć przed sądem. Prokuratura ma już jego zeznania w sprawie zabójstwa sprzed 40 lat. Ukraina jest gotowa do kolejnej rundy międzynarodowych rozmów na temat rozwiązania wewnętrznego konfliktu. Kijów chce, aby tak jak 17 kwietnia w Genewie w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Według ukraińskich władz w czasie tych rozmów powinny zostać ocenione działania każdej ze stron od czasu poprzedniego szczytu. Kijów powtarza, że Moskwa nie tylko nic nie robi, by uspokoić sytuację, ale też wspiera terrorystów działających na wschodzie. Rosyjskie MSZ ostrzega z kolei przed katastrofą humanitarną na Ukrainie. Winne temu w ocenie rosyjskich dyplomatów mają być ukraińskie władze, które stosują przemoc wobec ludności cywilnej południowo-wschodnich regionów. Rosyjskie MSZ kolejny raz potępia operację wojskową prowadzoną w separatystycznych regionach. Działania ukraińskich władz przynoszą nowe ofiary. Zbliża się katastrofa humanitarna w blokowanych miastach. Można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiej dyplomacji. Wzywamy kijowskich organizatorów tego terroru, aby ocknęli się i przerwali rozlew krwi. Odesłali wojsko do koszar, aby wreszcie można było usiąść do rozmów i zacząć normalny dialog. Tego typu sformułowania znalazły się w oświadczeniu rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. Moskwa zauważa, że nie skończyła się jeszcze żałoba po zabitych w Odessie, a już na wschodzie Ukrainy znowu leje się krew. Rosyjscy dyplomaci nazywają działania wojska i milicji przestępczą operacją, a władze w Kijowie oskarżają o nacjonalizm i brak chęci do przeprowadzania reform. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska jest gotowa na najgorsze warianty kryzysu ukraińskiego, zapewnia szef MSW. Bartłomiej Sienkiewicz przyznaje, że sytuację na wschodzie Ukrainy trzeba nazwać wojną domową. To jest i wojna domowa z jednej strony, ale z drugiej strony taki typ wojny domowej, który jest wspierany przez sąsiada Ukrainy. Używa się coraz bardziej poważnych narzędzi zniszczenia. Mówi się o separatystach, ale ci separatyści mają zdolność strącania helikopterów. Z jednej strony mamy do czynienia z pozornie niezorganizowanym tłumem, ale strona ukraińska twierdzi, że w tym tłumie są ludzie, którzy pełnią służbę w siłach Federacji Rosyjskiej. MSW Ukrainy poinformowało, że w operacji przeciwko separatystom w Słowiańsku zginęło dziś 4 wojskowych, około 30 zostało rannych. Według resortu są także ofiary wśród ludności cywilnej. Wojsko straciło dziś już 3 śmigłowiec zestrzelony przez buntowników. Miasto otoczone zostało szczelnym pierścieniem sił rządowych. Prokuratura w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, jak doszło do sobotniego wypadku na drodze ekspresowej S8. W pobliżu miejscowości Kowiesy zderzyło się 9 samochodów osobowych i 2 tiry. Na miejscu zginęły 3 osoby, 2 dorosłe i 2-letnie dziecko. Wszyscy byli obywatelami Czech. 25 osób zostało rannych. Już wczoraj zatrzymano kierowcę ciężarówki, która jako ostatnia uderzyła w stojące na drodze samochody. Tir, jak się okazało, jechał za szybko mimo gęstej mgły, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Zatrzymany został 28-letni obywatel Białorusi. Zdecydowały o tym odczyty tachografu. Wynika z nich bowiem, że bezpośrednio przed uderzeniem poruszał się z prędkością aż 95 km na godzinę. To wskazuje na to, że nie dostosował jazdy do warunków drogowych, które były wówczas wyjątkowo złe. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna usłyszy zarzuty. Cały czas prokuratorzy i policjanci starają się odtworzyć dokładny przebieg wypadku. Północnoirlandzka prokuratura ma już policyjny raport z czterodniowych przesłuchań Jerego Adamsa w sprawie zbrodni sprzed ponad 40 lat. Lider Sinn Féin został wprawdzie zwolniony z aresztu, ale może stanąć przed sądem. Lider Sinn Féin nie przyznał się do żadnej odpowiedzialności za porwanie, zamordowanie i ukrycie zwłok wdowy i matki dziesięciorga dzieci Jean McConville w 1972 roku. Policja uważa jednak najwyraźniej, że powinien odpowiadać za tę zbrodnię razem z byłym dowódcą IRA Ivorem Bellem, postawionym już w stan oskarżenia. Akta sprawy skierowano do prokuratury w Belfaście. Naczelny prokurator Irlandii Północnej, Barra McGrory, przekazał je do decyzji swojemu zastępcy, gdyż sam w przeszłości występował jako adwokat Adamsa. Rodzina dała do zrozumienia, że może wystąpić prywatnie na drogę sądową przeciwko odpowiedzialnym za śmierć Jean McConville. Jedna z jej córek powiedziała, że zna nazwiska porywaczy. Zna je również Michael McConville, który jako 11-letni chłopiec był świadkiem uprowadzenia z domu matki. Rodzina wytrwa do samego końca, aż uzyskamy sprawiedliwość dla naszej matki. Wiemy, że to będzie długa droga, ale walczymy już o to od ponad 40 lat i nie zrezygnujemy teraz. Powiedział Michael McConville po wczorajszej konferencji prasowej Jerego Adamsa. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Wtorek słoneczny, tylko na Wybrzeżu Gdańskim więcej chmur i może przelotnie padać. Na termometrach w Augustowie 12 stopni, w Warszawie 16, we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann witam wszystkich maniaków, ciemniaków i słuchaczy przypadkowych, którzy mam nadzieję z nami zostaną. Już mówiłem wcześniej, że od tej płyty ciężko mi się będzie oderwać, mimo że liczy sobie już ta muzyka wiele lat, ale ta nowa, wyczyszczona wersja smakowita bardzo. No to jest. Stay away from me, everybody. I'm in my sin. I said, stay away from me, everybody, because I'm in my sin. You know I'm begging you, somebody give me my gin. You want a big fight. Stay away from me, everybody, unless you want to get involved in a fight. fight the army in the Royal Navy if I don't get some gin tonight. Genius House Blues. No, nie będę się zachwycał w kółko tymi dawnymi nagraniami, bo one same się bronią i nie potrzebują specjalnie mojej rekomendacji. Płyty nie odkładamy, bo jeszcze przed nami Modi. Powinno się zrobić głośniej. This song was written by John Lee Hooker about his wife. Her name is Modi. Every time he has an argument with her, he has to write a new verse to keep her happy. He was over here in London a short while back. He told me the song got wilder for him. Oh, Morty, baby, I love you. Baby, I love you. Yeah. You've been gone so long. Girl, I miss you so. Why did you hurt me? Morty, I said, why did you hurt me? You know I need your sweet loving like flowers need the rain. Sometimes when they have an argument, you take her by the hand and say, Morty, you know I love you. You know I need you. And I got one thing to say, baby. How? Bardon w świetnej formie, tak wtedy, jak i teraz. No ale to historia, 60. lata ubiegłego wieku, pora na coś nowego, a właśnie nowiutkiego. Nowy album tego artysty i na początek piosenka o tytule Tell You Something About Yourself. Powiem ci coś o tobie. Lord, if I'd only known, heart would your heart. You didn't look back, baby, when I fell apart, no. Well, that's all right, baby. Someday you gon' pay the price. Yes, you will now. Well, somebody got to tell you a little something about yourself. And I don't mind. I don't mind. You stole my heart. You stole my time. You left me crying. No, but not this time, no. Well, that's all right, baby. Someday you gon' pay the price. No, no. Myślę, że dobrze się tego słuchało. Przypomnę, Tell You Something About Yourself. To nagranie z nowej płyty Nicka Mossa, Time Ain't Free. I dowodzi ta płyta, właśnie notatka na niej zamieszczona, że nie tylko polscy, ale i amerykańscy krytycy muzyczni uwielbiają porównania. Uwielbiają, no tak, żeby dookreślić wykonawcę, przyczepić mu parę nazwisk, które się kojarzą z jego muzyką. Na płycie jest taka właśnie część recenzji, bardzo pochlebnej oczywiście, ale popatrzcie państwo. Autor jej mówi, że muzyka Nicka Mossa zawiera elementy tego, co robili Allman Brothers, Stevie Wonder, Faces, Afrobeat, a chwilami Little Feat i Ike Turner. No więc jak już wrzucił do jednego worka te wszystkie znane nazwy i nazwiska, no to pewnie czuje się oswobodzony z jakichkolwiek obowiązków dogłębnej recenzji. Ja zresztą też nie przeprowadzam recenzji, tylko prawdę mówiąc informuję, co mi się podoba, a co mi się bardzo podoba. No i płyta Nicka Mossa, powiem, że bardzo mi się podoba, dlatego będziemy jeszcze i słuchać. To będą dwa utwory, jeden ma dość ponury tytuł, Death Letter Blues, czyli blues o liście przed śmiercią, czy śmiertelnym. Ciężka sprawa, a potem będzie No Reason. Nagrane to wszystko w kwartecie. Z Nickiem Mossem współpracuje tutaj drugi gitarzysta, który czasem i śpiewa. Myślę, że to nazwisko no, daje taką podpórkę promocyjną, bo nazywa się on Michael Ledbetter i jest kuzynem słynnego Ledbelego. No ale co najważniejsze? Najważniejsza po prostu muzyka. Nick Moss. No, prawda, że przyjemnie się słucha? No, ale proszę Państwa, pora teraz na troszkę koncertowego grania. Płyta z tym, co usłyszymy, ukazała się w 2010 roku, ale zarejestrowano to wcześniej, w 2004, czyli ta muzyka ma lat 10. Take it to the top. Wszystko to, proszę Państwa, zostało zarejestrowane w klubie House of Blues. Ten House of Blues konkretny jest w Myrtle Beach w południowej Karolinie, bo jak wiadomo, tych House of Bluesów, jeśli tak można powiedzieć, jest w Stanach kilkanaście. No, a panowie, którzy wystąpili, no to jako liderzy dwaj znani muzycy, Pat Travers i do tego jeszcze jest Carmine Appice, czyli mamy dwóch gwiazdorów, no i jeszcze wspieranych przez innych muzyków. To było nagranie oczywiście klasycznego kawałka Boom Boom, a teraz no teraz chyba będzie długasek, no bo należy się Państwu jakaś taka porcja koncertowego, rozbudowanego grania. Też klasyczny numer, panowie Travers i Appice i Evil. Watch it. good. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania dwa nagrania z debiutanckiej płyty The Kinsey Report z 1987 roku, płyty Edge of the City, przez wielu uznawanej za najlepszą, co trochę jest zawsze zmartwieniem dla wykonawcy, jeśli musi się ścigać z dobrze ocenionym debiutem i zdaniem niektórych nie dogonił go. No ale my mamy płytę tę najlepiej ocenioną i pożegnam Państwa dwoma nagraniami I Can't Let You Go, a potem Full Moon on Main Street, The Kinsey Report. I'll do anything I can. I hope you understand. always can.